Her i studio i dag har vi fått besøk av en mann som faktisk påstår at han kan balansere et konsertflygel på haken stående på ett ben. Stemmer dette, obstruksjonsterapeut Gunerius Flanke? Nei, det stemmer ikke. Men de har jo skrevet her i dette brevet til oss at de kan det. Ja, det stemmer. Men de kan da ikke skrive slik når de ikke kan det? Nei, det kan jeg ikke. Kan de komme litt nærmere mikrofonen? Ja, det kan jeg. Men de kan altså ikke balansere et konsertflygel på haken stående på ett ben? Nei, men jeg kan buktale. På ett ben? Nei, på ett flygel. Men det står det jo ikke noe med i brevet her. Nei, men jeg kan buktale. Har de en dukke på dem? Ja, jeg har tilfeldigvis en buktalerdukke på meg her. Hva heter Petter. Nå, Petter, hvordan står det med deg da? Jo, takk, bare bra. Og hva synes du om været deg da? Jo, det helt forferdelig. Og hva synes du om programlederen da? Jo, han helt forferdelig, han også. Flanke, nå får det være nå. Ja, nei, nå får det være nå. Ja, det min dukke. Få en dukke.